lakini pia unaoendea huko wengine ni baba zako, na hasa hasa wazazi wako wawili. Maisha ya nyumbani kwako, pengine huna msikiti, huna darsa, huna chochote, lakini kwenu una wazazi, una baba, una mama, una mjomba, una babu, una kadha. Wana haki hawa, hasa kwa wazazi wawili. Hata kama akiwa kafir, lakini mzazi wako. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kisha akasema wabilwalidaini ihsana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فيا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Allah subhanahu wa ta'ala amemuhusia mtu mwanadamu kuwafanyia ihsan na kuwatenda wema wazazi wake wawili. Kwa hiyo vile walivyokuwa huko kabla huja kuja kutafuta ilmu, ukirudi kwa wazazi wako uonyeshe mabadiliko tena makubwa sana. Mbona huyu amekuwaje? Mbona amekuwa tofauti? Amekuwa mtiifu, mnyenyekevu, mwenye upendo, mwenye kujituma kwetu sisi, anajitoa sana kwetu. Ameona nini huyu? Ambia hivi ndivyo tulifundishwa, ndio dini inavyotufundisha hivi, tuheshimu wazazi wetu. Yaani hiyo ni da'wa tosha. Naona basi hata fulani pia yakwenda kusoma, kwa sababu ikilinganishwa kiangalia wewe uko tofauti na wenzako, au unapozungumza na mzee pengine hukwenda, lakini unazungumza, mbona siwezi kubadilika? Anakuwa na ihtiram, ana heshima, mpole, msikivu. Hakuna mzazi asiyependa kumfanyia taa, kufanyiwa taa na mtoto wake. Pengine ilikuwa kita ukimsalimia labda ndio salamu za kienyeji, shikamoo baba, washika njia enda zako, au assalamu alaikum. Lakini aona tofauti, umerudi kutoka kusoma, umeshika mkono wake waubusu, baada ya salamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ubusu mkono wake. Au mama yako anasikiaje? Mtoto vipi tena? Lakini ndio Uislamu. Sasa huu ndio Uislamu unavyotufunza. Pengine watu baada ya kujua hadithi na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu asifanye hivyo kwa sababu ya ususuwavu tu katika moyo wake. Lakini hadha waliduk wa hadhihi walidatuk, huyu ni baba yako na huyu ni mama yako. Ni wajibu juu yako kumfanyia taa na unyenyekevu, na ni jambo maamuru bihi shar'a, jambo limeamrishwa katika sheria. Kwa hiyo waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidaini ihsana, na kuwatendea wema wazazi wawili. Tena hapa tujalie, hawakutajwa kwamba ni Waislamu au si Waislamu katika Al-Isra, lakini katika Luqmani kule inaeleza wazi, inaonyesha wazi kwamba huyu mzazi ni kafir. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Angalia, wakiwa wazazi hawa wawili watakulazimisha wewe, wazazi wako kufar mushrikun, watakulazimisha wewe unishirikishe mimi na kile ambacho wewe huna elimu nacho, kwamba hicho hakistahiki kuabudiwa, lakini wakwambia twende kwenye mzimu, kwenye matambiko, usiwatii katika hilo. Mimi sitakwenda katika hili, nipe kazi nyingine, kulima, kuchimba shimo, kufanya hivi, kupeleka huku, kukosha miguu, kufanya hivi, nitafanya yote, lakini hili sitalifanya. Kwa sababu ndio wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, na suhubiana nao katika hii dunia kwa wema, ishi nao kwa uzuri, pamoja na wao wanatoa juhudi ya kukutoa katika sawa usawa na kukupeleka katika jambo lisilokuwa sawa, wewe katika hilo ambalo ni maasi usiwatii, lakini katika lile la ambalo halina maasi ndani yake watii, nazidisha katika utiifu wako na unyenyekevu wako bila kuvuka mpaka. Kwa hiyo itakuwa ni nafasi kubwa sana ya kuwafanyia wema wazazi wako, na kama washakufa basi na wakiwa uko hai kithirisha kuwaombea dua. Da'wa yako wewe irakizi kwa wazazi wako kwa kiasi kikubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala awatoe huko waliko, awaingize katika usawa kwa njia tofauti tofauti, tumia njia tofauti tofauti, pengine Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza kupitia wewe. Pamoja na kuwa suala la da'wa, mtoto kumlingania baba yake au mama yake ni jambo gumu sana, na nyinyi mnafahamu kisa cha Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam kama kilivyoelezewa katika surat Maryam. Nabiullah Ibrahim anamwambia baba yake kwa lutfi na adab, na adabu zilizokuwa za hali ya juu na akhlaq, tena kwa upole kabisa, ya abat ya abat ya abat. Lakini pamoja na hayo baba yake akamwambia Ibrahim, la illa mtantah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, la arjumannaka wahjurni maliya, usipokoma ya Ibrahim basi nitakupiga kwa mawe na nikalie mbali kabisa, kana mimi mbali. Jambo gani baya mpaka umpige mawe mwanao kwa sababu amelinganiwa kwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali yako peke yake, aache kuabudu al-asnam. Kwa hiyo suala watu kuwalingania wazazi na mzazi kuambiwa kwamba huyu amemfuata mwanawe ni jambo zito kwao, wanafikiria mara mbili mbili, watu watanionaje? Yaani kwamba nimeacha mambo yangu yote, nimewacha wazee wenzangu hawa, namsikiliza huyu mtoto wangu, watu watanaona mimi ni mpumbavu? Kwa hiyo jambo hili linakuwa ni thakili kwake. Na suala la Nabiullah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ammi yake Abu Talib liko wazi. Abu Talib yake watazama jamaa zake, akimtazama Abu Lahab kaka yake, akimtazama Abu Jahal jamaa yao, Amr bin Hisham al-Makhzumi, kwa sababu Abu Talib na Abu Lahab ni baba mmoja. Sasa akimtazama Abu Talib, akimtazama al-Walid ibn al-Mughira, Ubay bin Khalaf, Abu Jahl na wengineo wakiwatazama, alafu amsikilize Mtume Muhammad, jambo likawa thakili juu yake, akaogopa kutukanwa, akaogopa kutiwa aibu, akasema amutu ala millati Abdul Muttalib, mtakufa kwenye milla ya Abdul Muttalib, na akafa kwenye milla hiyo. Kwa hiyo suala la mtoto kumlingania mzazi wake si suala jepesi kama unavyofikiria, kama unavyomlingania rafiki yako. Nataka sabri, nataka adabu, nataka heshima. Nikaweza kumwambia babako, wajua mimi nishakufikishia, wajibu mimi ni kumpeleka ng'ombe malishoni au kwenye maji tu, nasala ng'ombe kunywa maji, kutoka kunywa maji wewe mwenyewe. Waambie hivyo babako, wewe tu, ina maana mimi ng'ombe tayari, uhasama ushaingia. Kwa hiyo ujue lugha za kuzungumza naye, pia usijisemee tu kama uko maskani. Kwa hiyo mzazi wako, walidaka walidaka, wazazi wako wawili, onyesha ihtiramu kwao, walinganie, wakiwa wanakukubali wanakusikiliza, basi ni fursa adhima. Tenga wakati wa kuwasomesha dini kile ulichokijua wewe, wala usitoke, na tenga wakati katika kuwa wewe ni mtumishi wao kwa wakati wote, usikilize wao, wakuongoze katika njia ya haki, utake ushauri, usikilize ushauri wao na rai yao. Muda wa kuwa hakuna maasi ndani yake, fanya taa kwao, na kama kuna maasi ndani yake waelekeze birifq wallin, kwamba hapana, ili si sawa, waonaje tukafanya hivi kwa sababu hili liko hivi na hivi, taja maelezo ya kueleweka, pengine Allah subhanahu wa ta'ala kuyakabuli ndani yake. Kadhalika wengineo ambao wako makamu ya baba yako au zaidi ya baba yako kiumri, au makamu ya mama yako au zaidi ya mama yako kiumri, احترام قوة المهم وسبب ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا سيكتك سيسكتك أيكو كتك مولندويتو سيس يولي أمباي همورمي مدوغو كتك سيس mdogoetu wala hamheshimu mkubwa wetu. Huyu ni mkubwa wako. Masoma hadithi nyingi katika kitabu al-Qisas, iko katika Umdatul Ahkam pale. Hadithi ya Abdullah ibn Sahl na Muhayyisa na Huwayisa na Abdurrahman ibn Sahl. Muhayyisa ibn Mas'ud na Huwayisa ibn Mas'ud. Na Abdullah ibn Sahl na Abdurrahman ibn Sahl. Hawa Huwayisa na Muhayyisa ni ndugu. عبد الرحمن بن عبد الله ندوبها الف هوا وات هوا لابناء الاعمال هو محيص نحويص ابن مسعود بن عبد الرحمن عبد الله ابن سهل هوا بمزاو لندوب لابناء الاعمال ولكن ده هو خيبر عبد الرحمن عبد الله لا محيص في كما هالك نجي فتفرق وكاشانا بالك كل مده كشك نجي ياك watu watafuta maisha. Aliporudi Muhayyis alipofika pale kwa Abdurrahman Abdullah, fawajadahu yatashahhatu fi damihi qatila, akamkuta yule ndugu yake anatapatapa kwenye damu yake hali ya kuwa ameshauawa. Akataroho, ah, nani amemuua huyo? Ibn ammi yake ameuawa. Akafanya taratibu za kumzika, akamzika kule kule. Aliporudi Madina akawaeleza ndugu zake Huwayisa na ndugu yake huyu Abdullah bin Abdurrahman, wa huwa ahdathu alqawm, alikuwa ni mdogo kule kwa wao. Wakaenda baa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Abdurrahman, kwa sababu huyu aliouawa ni ndugu yake, ni kaka yake, akataka kusema yeye. Mtume akamwambia la, kabidh kabidh. Hali maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aanze kusema mkubwa, aanze kusema mkubwa. Muhayyis akaeleza na Huwayisa wote wakaeleza. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa mahali shahid, kabir kabir. Kwa hiyo unapokwenda ujue kuna watu ni wakubwa kwako kiumri. Kwa ihtiramu kwao ni jambo la msingi sana. Sio kaona kwamba ihtiramu yafaa kumfanyia babako tu na mama yako, wengine wote mimi simuogope mtu. Wewe si dai, wewe si mudarris muallim, wewe si ustadh. Ah, mimi simogopi mtu wangu. Na wewe kwa babangu na mamangu tu. Si adabu. Hakuna mafunzo ya Uislamu namna hiyo. Ha? Lazima uheshimu wale wakubwa katika umri. Wasikilize na wao. Muda wa kuwa unaozungumza si maasiya, basi ni vizuri ukasikiliza rai zao. Na kama unazungumza jambo la kimakosa, baada ya kumsikiliza mrekebishe kwa lugha billati hiya ahsan, muelimishe. Hataki kuelewa, basi waelimishe wazee wengine, watu wazima wakamueleweshe mzee mwenzao, kuliko kushindana nao katika lugha na maneno ambayo si ya heshima. Talibul ilmi hawi namna hiyo, na da'wa imewashinda watu wengi katika mahala mwingi kwa sababu ya namna ya kuishi na watu. Hasa wanapokuwa hawa watu mathalani katika ahlu sunna, wakuniza kumekubali kukusikiliza wewe kwa msikitini, haina maana kwamba wakikaa wakusikiliza wewe mtoto mdogo kwa sababu tu una elimu kiasi fulani, basi ushakuwa bwana na wale ni watumwa. La, kilichowafanya wakusikilize ni ile ilmu uliyokuwa nayo, wamekutanguliza kwa sababu ya dini. Kwa hiyo hili wewe utakiwa ulitambue, na si vinginevyo. Sasa usilete lugha za karaha pale, ukaanza kuwatweza na kuwadhalilisha mpaka wazungumza maneno mpaka ajue, ah, watoto wajue kwamba huyu si mzee fulani anasema hapo. Kazi yako ni kushambulia tu hivyo. Toa elimu, nazungumza maneno kwa lugha ya sawasawa. Na siku zote faqilu shay'in la yu'tihi, yule ambaye hana hawezi, hana cha kutoa. Lakini kama wewe umeshughulishwa masala kutoa ilmu na kila siku kuwapandikiza watu ilmu, huwezi kutoa ufidhuli huo. Lakini kama ikiwa wewe huna cha kuwapa, ndio utafuta maneno ya mtaani na maneno ya kinyaa ukawapa wale wazima watu na watu wazima watu pale, kwa sababu huna cha kufanya, huna cha kutoa, wala huna adabu. Tusema huna ilmu, siko maana ilmu peke yake. Pengine una elimu imejaa mpaka yamwagika, lakini adabu huna. Ni kwamba huna wewe cha kuwapa. Sasa ilmu inataka adabu, ilmu inataka kujua maratibu za watu na namna kuishi nao, na hapo utaona wepesi katika jambo la daawa. Na yale mambo ambayo si masuala ya kitaalamu, ni mambo ya kawaida tu. Ha? Kama wewe uko katika msikiti au katika markaz au madrasa na kuna watu umewakuta pale, basi vizuri, hata kama wajua kwamba hapa naweza kutoboa mlango hapa, fundi jo, funja hapa kama mlango hapa. Si vitu vya kawaida, au hizi zinataka aya na hadithi, vitu vya kawaida kama hivyo. Sasa ah, sasa mimi sitoi maamuzi, wazee njoni kidogo tushauriane, muonaje tukaweka mlango pale. Yaani waone kwamba na wewe una unawafanya ihtiramu katika mambo. Au muonaje tufanye hivi? Kitu gani muone vitu kama hivyo unawashirikisha na kushauriana nao, na wao watakuwa na ushirikiano wao na kukushauri ile, kwa sababu hapana hapa usiweke mlango kiusalama hapa, hapa patakipa na mlango. Mlango utakiwa huko. Ah basi wewe, basi imeisha. Hivi ndivyo watu wanavyoishi hata nyumbani kwako, katika shughuli zako na mambo yako yote. Na alhamdulillah, hata katika hii markazi yetu, na nyinyi ni mashahidi, maona mambo mengi ambayo yaweza kukatwa tu moja kwa moja yakapita, watu wakawa wakashauriana, na ndio baraka ya shura. Ndio baraka ya watu kukaa kushauriana. Kila kitu kinapangwa na kinawekwa kwa utaratibu kwa mujibu wa mashauriano, na mkishauriana huyu litauja yake na huyu litauja yake, hapa hapana, hapa hapana, basi Allah atatawfiq lina sawa alifanya, si wahi, lakini at-tawfiq was-sadad mara nyingi katika masuala ya kushauriana. Ma khaba man istakhara wala nadima man istashara, kama ilivyosema, hakuruka patupu yule ambaye ametaka amefanya istikhara, wala hakajuta mwenye kutaka ushauri, kutaka ushauri, kushauri watu vizuri. Kwa hiyo haya yote tunayazungumza kwa sababu tunakwenda kwa watu. Afadhali ngekuwa wewe unakwenda kutoka hapa unakwenda kwenye kundi la ng'ombe na mbuzi kwenda kuwachunga. Piga makora tu unakwenda nao. Sawa? Kwa maana tabia ni moja tu. Ukienda huku chapa rudi huku. Huku hivyo hivyo unawapeleka. Kwa sababu ng'ombe au mbuzi, hito zungumza unakwenda kwa watu, na watu wana akhlaq tofauti. Na sisi lengo letu ni kuwafikishia ilmu tuliyosoma kwao. Na sio masuala ya kupanda kwenye mimbari tu umemaliza umezungumza basi. La. Dawa ni maisha ya kuweza kuishi na watu. Lakini hayo yote tunayozungumza haina maana ya kwamba watu wafanye tamyii katika dawa. Ndio tamyii ikawa umetoka katika misingi ya dawa, unaishi na kila mmoja anavyotaka. Unakuwa na makundi haya na makundi haya, ukija jamaa wa tablighu nao, ukija ikhwanu uko nao, ukija hizbiyuna katika kila, la, si maana yake hivi, hatukusudii hilo. Kwa hiyo kile cha haki wewe kibainishe kwa uslubu ulio mzuri kwa wakati wake, na usitaki kuchanganya mambo na makundi mahali pamoja, kila kitu kipambanuliwe. Lakini fahamu ya kwamba da'wa ina tadarruj, na kila kitu kina aulawiyati zake, hiki cha mwanzo na hiki hivi hivi. Hata unapozungumza na watu utakuwafahamisha da'wa, wafahamishe kwanza waelewe ni nini maana hii da'wa, kuna hiki, kuna hiki, kuna msingi huu, kuna msingi. Kwa hiyo watu kiwapa ile misingi wakawa na aha, kumbe kuna hili, huu ndio msingi wa da'wa salafia, na hii ni kadha, na kinyume chake ni hivi, haya makundi ya sura yake ni hivi. Ukalieleza kundi vizuri likaeleweka, usizungumze kwa lugha za kukatakata, kama vile wewe ulikaa ukasikiliza ukaelewa, au umesoma ukaelewa, mwenzako bado hajaelewa kitu. Kwa hiyo ukitoa maneno ya kukatakata, mtu mwingine wala hajajua kwamba kuna ikhwanu muslimin, kwamba hao ni watu waovu, au jamaatu tablighi au kadha, kuzungumza hao waovu kadha, hao la, ni sawa waovu, lakini toa elimu kwanza, hao ni kina nani, misingi yao ni ipi, hao wakoje, madhara yao yako vipi, lete adilla, toa maelezo ya kueleweka, kariri kariri kwamba hawa si watu wazuri kwa sababu msingi huu na huu, wanakhalifu hili, wanakhalifu hili, hawako sawa katika hili, na athari yao ni hii. Kwa kila kitu kikienda kwa kawaida na misingi ya sawa sawa na ufafanuzi wa kueleweka, alhamdulillah, inakuwa ni khair, khairun adhim. Kwa hiyo inakuwa kila mmoja kwenye basira, anayetaka ataongoka, asiyetaka basi falyu'adhdhi al-mu'adhdhin. Na kwa kumalizia, sababu maneno ni mengi na ni marefu, katika mambo ya kuzingatia pia talibul ilmi anapokuwa amerudi katika mji wake au mahali alikotoka au mahali atakapokwenda wakati wa ijaza, kitu muhimu pia ni kuhifadhi kile ambacho umekipata na kukilinda. Kuna watu katika tabia zao walivyo, usomaji wake ni pale atakapokuwa kwenye kituo cha kusoma, hafanyi masuala ya kutafuta elimu kuwa ni sehemu kwa katika maisha yake yote. Yani wako tulabu ilmi wana tabia hizo, akishatoka hapa basi vitabu pingine ataweza kuweka kwa rafiki yake, kwamba bwana mkana box langu ile vitabu kaa nalo ya agusti chochote, ndio basi tena iko mbio na dunia yake, atahangaika mashariki na magharibi kama ni miezi mitatu, hagusi chochote, si Qur'ani. Kama ni Qur'ani atasoma tu kidogo, lakini si kile kisomo cha kwamba sasa anahifadhi au afanye murajaa wa kile alichokihifadhi, au ahadithi, au kama kuna mutuni aliyozihifadhi, ndio basi tena. Kwa akirudi tena anakuja ikumupe, hana kitu, amesahau yani yote aliyosoma, anakuwa ameyatupa yote aliyoyasoma. Waraa dhahrihi fanabadhuhu waraa dhuhurihim, kama Wayahudi walivyokuwa na Manasara, wakakitupa kitabu nyuma ya migongo yao, wakatupa kila kitu, hakuna ilmu wala amali. Sasa hili si jambo la sawa. Talibu ilmi hayuko namna hii. Talibu ilmi maisha yake yote yeye yuko na vitabu, yuko na ilmu wakati wote. Kama haandiki basi anasoma, kama haandiki ilmu basi anasoma ilmu. Mu'dhamu wa nyakati zake ni hivyo. Kwa hiyo hasa talibu ilmi ni mubtadi, mwanafunzi anapokuwa katika marahili za mwanzo za kutafuta ilmu, juhudi yake inatakiwa iwe kubwa zaidi, ili yale mambo ya msingi aliyotakiwa kuyajua ayajue. Na hili nalizungumza kwa sababu mara kwa mara nalitaja, kwa sababu watu wengi ukiangalia umri wao na mustawa walipo ni tofauti. Yani hapo wewe ulipo ushachelewa miaka kumi, utaifidiaje miaka kumi? Kwa sababu hicho ninachokisoma sasa hivi utakiwa usome miaka kumi iliyopita au kumi na tano, itegemea na umri wako. Leo uko miaka 30 bado hujajua chochote katika ilmu, yani bado kwenye elimu za awali, ni hasara kwa hasara kabisa. Sasa wewe ushachelewa, alafu bado yani umri wako umepita, alafu kiangalia sasa, ukiulizwa umepita kwenye jambo gani, ukijitafuta waona kwamba hakuna lolote la maana ulilifanya huko tu, umri umepita, lakini waona kama vile bado una nafasi na wakati mwingi huko. Hili si jambo la sawa, si sawa hivyo. Na hapa mara nyingi tutapiga mifano, na mara nyingi tunawatajia baadhi ya vitabu hiki nimekisoma miaka fulani iliyopita. Kuna wengine wakisoma sasa wamekimaliza, au wasoma sasa, wengine hawajui watasoma lini, na mvi zishaanza kuja. Sasa ushapitwa wewe miaka karibu 15 25 miaka 20, elimu ishakupita, umepitwa huko, lakini wajiona kama vile bado, si sawa. Kuna hizi elimu ndogo ndogo za mwanzo mwanzo, hizi wasoma watoto miaka 18 17 kumi na ngapi. Hata hawa mnaona wanahifadhi, wengi katika wao washapitwa, umehifadhi kile elimu ilishapita wakati wake, kwa sababu hawajajua. Watakiwa wasome wajue, kwa umri huo wao tayari vitu hivyo wao wavijua, lakini ndio kwanza sasa hivi wanavitafuta, bado hawajajua watafika nini. Sasa utaonaje leo wewe wasoma juzuu mathalan juzuu tano za Ahqaf, una miaka 30, siku zote uko wapi? Kutoka Ahqaf mpaka Nas unashafikisha miaka 30, siku zote wewe uko wapi? Na hizi ni sura za kusoma watoto miaka 12 13 waibishwa. Sasa bado wajiona kwamba wewe umewahi. Hadha khata, khata umbayin. Kwa hiyo watu watumie fursa yao vizuri katika kile walichokisoma, wahakikisha wamekidhibiti vizuri, na wakija huku tena wakirudi wajiendeleza, wanaendelea mbele. Naona wakati wende, alafu na mambo mengi ya kusema. Lakini pia katika jambo muhimu la kuzingatia, talibu ilmi atakiwa nia yake siku zote ni muwasala katika talabu ilmi, yani kuendelea na kudumu muwadhaba wa talabu ilmi. Masala ya kukatakata kusoma, wasoma miezi sita mara umeacha, mwaka haupo, wasoma mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu usomi, hivi ni katika vitu vinavyowagharimu watu katika jambo la ilmu. Elimu haisomi namna hii. Kama ukiwa unataka kuwa talibu al-ilm al-mustafid wad-da'i ila Allah ta'ala, basi lazima safari yako ya kusoma iwe ni min al-mahdi ila al-lahd, na hilo ni katika azma yako. Na changamoto za maisha haziepukiki. Wewe waulize ambao hawasomi sasa hivi, wako nje ya talabu al-ilm, vipi maisha yako kama hawana changamoto za kimaisha? Yaani wewe waulize jamaa zako, marafiki zako ambao hawasomi ilmu, wewe si unasoma ilmu unapata shida hiki na hiki, labda kwa hii ndio sababu. Sasa wewe waulize wale ambao hawasomi, wako mbioni kutafuta riziki, muonaje maisha? Na kusifie maisha yakoje? Kwa hili jambo la kuwa riziki au kuna hivi kwamba ni changamoto ya maisha ya nini ya kusoma, si kweli. Ukitaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupa msaada na wewe katika jambo hili la kusoma. Ukitoka katika mstari, utatoka katika mstari, na maisha ndio yale yale tu, hayabadiliki. Pengine utakuwa umebadilisha mji tu, au umebadilisha ile mfumo na aina ya maisha fulani basi, lakini kile ulichoandikiwa katika riziki yako hakijalishi wewe ni talib au ghairu talib, wewe ni talibul ilmi au ghairu talibul ilmi, ndio hicho hicho. Kwa hiyo unatakiwa upambane, pengine pakawa na ugumu miaka mitano, sita, saba, lakini itafika siku Allah subhanahu wa ta'ala ataleta faraji yake na makhraj katika jambo lako. Hivi ndio tunavyoamini sisi, hivi tunavyoamini. Na changamoto zote hizo watu wamezipitia, alhamdulillah ala kulli hal, walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tulikuwa tuna wenzetu tutasoma, bwana vipi, mbona kusoma wajua maisha na hivi sasa si ndio haya maisha, maisha kwani kuna jambo gani? Wajua ataingia huko tuka hivi kweli, unakimbilia maisha, wakayatangulia maisha wakidhani kana kwamba vile vilivyoandikwa katika matumbo ya mama zao vitaongezeka. Hakuna kilichoongezeka, hakuna, bali vimepungua vingi tu, upungufu ni mkubwa kabisa. Na hapa nazungumza sisemi kwamba watu wasiweke sababu za kutafuta riziki, la, lakini usije ukaacha kutafuta ilmu kwa sababu ya riziki. Utakuwa wewe kwa kusoma kwako kwenye kwanza hakuja kukusaidia kitu, hujasoma wewe mambo ya kadari ukaelewa. Arkanul imani zile sita wewe uzijui wewe, kwa sababu hujui kadari, hujui kadari, hujaelewa na kwamba riziki maksum wewe hujui. Ndio maana wataabika katika maisha, wababaishwa na maneno ya watu. Sasa wewe wasoma siku zote wajua maisha kuna watu wanapiga makelele hayo. Haya, huyu ambaye asomi ana nini? Wewe usomi una kitu gani? Kama unaweza pesa anipe. Kumbe wewe usomi, nataka mimi hapa niweze kusoma ndio nikusaidie wewe. Vipi sasa? Si ndio wewe usomi ndio utafute sasa uniletee. Au mbona wana watu wamekaa tu humu, wasomi wale ni wako tu. Kipita bwana una buku hapo. Maisha gani sasa? Sasa wewe usomi ndio kufanya kazi tulete hela, tulete sadaka. Kwa hiyo watu wasikatishwe tamaa katika kusoma, kwa sababu ya masuala ya riziki. Riziki ni kitu kidogo sana. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ni al-Karim. Inna rabbaka yabsutu rizqa. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekunjua riziki kwa waja wake, anayemtaka katika waja wake na anaifanya finyu. Utafurukuta hapa utoki. Akitaka kukunjulia na kukunjulia tu mara moja popote ulipo. Lakini ukiminyua hivi na Allah utoki, hata ufanyeje kile siku mitihani katika hili katika lile, wayumba tu, mradi huu au huu, mradi huu au huu, kila unachokifanya hakimu upate isipokuwa ma akalta fa afnaita. Sipokuwa ulichokula ukakimaliza ndio chako, ndio riziki yako. Kama umepangiwa kwamba miezi sita ule muhogo tu, utakula muhogo miezi sita, ndio riziki yako. Na ukipangiwa utafannan katika anwa'i at'ima, utafannan hapa hapa utakula hiki, ni riziki yako Allah amekupangia. Na asbabu ziko hivyo hivyo. Lakini watu wafanye asbabu, watafute riziki kwa kadri, lakini nasema watu wasitoke katika silki ya kutafuta ilmu kwa sababu ya riziki. Ni ujahili wa hali ya juu. Umma unahitajia watu ambao watafanya tadhhiya, watajitolea kwenye kutafuta ilmu na kudumu kutafuta ilmu, ili wawe ni mihimili ya kuwasomesha watu ilmu na ni warithi wa ilmu. Hatu hawasomeshi ili wajue tu mtu kushajua kuswali basi. La, kuna marakizi kama hizi na nyinginezo mfano kama hizi na nyingine zitakiwa zianzishwe. Ni lazima watu wajengwe, lazima watu wasomeshwe, wasomeshwe watu ambao watakuja kuwasomesha wenzao. Watu wanapishana, wakitoka hawa wanakuja hawa, wakitoka hawa wanakuja hawa, lakini haliwi ile, isipokuwa ni lazima baadhi ya watu wajitolee muhanga katika hilo. Maadamu wasomeshaji wapo na ilmu yatolewa, kaa usome, pokea ilmu, alafu ndio usomeshe wenzako. Na hakuna urithi bora kuliko huo, kwa sababu hiyo ndio mirathu al-anbiya. Sasa wewe siku mbili umetoka, haupo tena. Umekuja umeonja kidogo, tayari umekimbia. Aje mwingine aonje hivyo hivyo. Aje jumba yako na akimtu hivyo hivyo. Sijui nani. Sasa dini itakwendaje namna hii? Kama hapa tutapatikana watu tuko kujitolea kwamba mimi nimejitolea wakfu kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha lolote litakalokuwa liwe. Mvua ikinyesha nipo, jua likiwaka nipo, kija upepo nipo. Wewe utakavyokuwa, mimi nipo katika jambo la kutafuta ilmu. Hii ni khair. Na hivi ndivyo walofikiria al-akhyar na watu wema. Wakati umeenda sana na mengi kusema leo. Wewe tabii nisimamie hapa. Na pia kuna maswali, lakini naona al-hasil tupambane katika jambo la ilmu. Lakini tufahamu tu kwamba yule ambaye Allah hakumtakia khairi katika hili jambo atatoka tu kwenye mstari, hataweza kubaki, na yule mwenye nia mbaya hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo jadid nia yako, ifanye nia yako njema na taka khairi, Allah ajue kwa wewe khairi. Allah akijua katika moyo wako kwamba kuna khairi wewe na niwe ni mkweli, basi utabaki katika njia sawa sawa kwa ajili ya maslahi na manufaa ya Uislamu. Uislamu unaongozwa kwa ilmu. Da'wa yetu hii da'wa ad-da'atu al-mubaraka, msingi wake mkubwa sana ni ilmu. Na itashinda da'wa hii kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala dini kulli, itashinda kwa sababu ya njia ya ilmu, ukweli wa njia hii ilivyo na ilmu. Sasa watu wakidumu katika ilmu na wakakaa katika swala la ilmu, ndio kuleta uhai na kuleta ufanisi katika da'wa yetu na dini hii ya Kiislamu. Kinyume cha hivyo, basi خلاص hakuna khairi ndani yake. Lakini wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Hii ni Qur'an. Kiwa nyinyi mtapuuza mkageuka mkapanyongo jambo la ilmu, usije kuona kwamba Uislamu tushomaliza kwisha sasa. Sisi hatupo tena, kwisha sasa. Wewe nenda tu. Wa in tatawallaw. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kama nyinyi mtageuka basi yeye atawaleta watu wengine, tena watu hao hawatakuwa kama nyinyi, wavivu kama nyinyi, si ndio hivyo? Madhaifu tena watu wakisawa sawa. Ndio maana katika, kwa hiyo sisi tunahitajia zaidi salama yetu, tunahitajia zaidi tuwe katika dini, tujigagamiza tuingie katika dini, kwa sababu ndio salama kwetu. Sio kwamba dini inatuhitajia sana, kwamba huyo ndi muhimu kweli kweli. Muhimu katika hii dini alikuwa ni Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waqad mat, naye alikufa. Yeye ndiye mtu muhimu kabisa katika umma huu, katika ulimwengu huu. Lakini kwa wapi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Nani mwingine atakuwa muhimu zaidi sasa? Kwa wewe kuwa utakavyokuwa, kunibna man shi'ta waktasib adaba. Kwa kuwa utakavyokuwa, na wala hutaidhuru dini hii kwa kitu chochote. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Nasallallahu alaihi wa tawfiq was sadad. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فينا وفيكم، جزاكم الله خيرا.